treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 14 stycznia, Marcin Łukawski. Dzień dobry, minęła szósta. Serwis Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski. Mówią, że uciekli z piekła i są szczęśliwi, że znajdą schronienie w Polsce. W naszym kraju jest już prawie 200 osób ewakuowanych z Ukrainy. Groził firmie spożywczej, że zatruje jej produkty. Został złapany, gdy chciał odebrać 900 tysięcy złotych okupu. Zatrzymany to Jakub P. Policja nie ujawniał, jaką firmę chodziło. Już wiadomo, kto przyjedzie na obchody 70. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau. Na liście gości nie ma prezydenta Rosji. Mogli zabrać ze sobą tylko 30 kg bagażu. Przyjechali z małymi dziećmi. Ewakuowani do Polski uchodźcy zostawili na Ukrainie dorobek swojego życia, ale cieszą się, bo są już bezpieczni. 178 Ukraińców polskiego pochodzenia będzie zakwaterowanych w ośrodkach Caritas w Rybakach niedaleko Olsztynka oraz w rządowym ośrodku w Łańsku. Jak mówi pan Stanisław z Doniecka, cieszą się, że są w Polsce. On sam nie wierzy, żeby kiedykolwiek mógł wrócić na Ukrainę. To tam naprawdę piekło. Wszystko, co mamy, wszystko zostawili. No co zrobisz? Bardzo chcę zostać w Polsce, bo nie myślę, że tam coś będzie dobrego. Po tej wojnie tam taka nienawiść kojarzy się, że naród już zwariował w tym kraju. To nie tak prosto naprawić. Szefowa MSW Teresa Piotrowska poinformowała, że władze będą się starały pomóc uciekinierom z Ukrainy, między innymi w znalezieniu pracy. Rząd nie ma mieszkań i nie ma miejsc pracy, tak żeby mógł bezpośrednio zaoferować. Natomiast mają takie propozycje samorządowcy i taką pulę zbieramy. Jest już kilkanaście takich ofert. W tej chwili one spływają. Ja osobiście rozmawiam i koordynuję mój urząd. Jest specjalna osoba do tego wyznaczona. Dla uchodźców mają też być organizowane kursy języka polskiego. Będą także mieli zapewnioną opiekę zdrowotną, a dzieci pójdą do szkoły. Nawet do 10 lat więzienia grozi mężczyźnie podejrzanemu o szantażowanie firmy spożywczej zatruciem jej produktów. Na razie najbliższe 3 miesiące Jakub P. spędzi w areszcie tymczasowym. Mężczyzna został złapany na gorącym uczynku, w zasadce, gdy chciał odebrać okup. Rozpoczęliśmy grę operacyjną, grę mającą na celu zatrzymanie szantażysty. Te działania prowadzone przez policjantów rzeczywiście dały tutaj taki skutek. Mężczyzna został zatrzymany w momencie, kiedy zgłosił się po odbiór okupu, kiedy brał do ręki torbę, w której jak spodziewał się znajdzie właśnie gotówkę. Rzecznik komendanta stołecznego policji Mariusz Mrozek dodaje, że mężczyzna usłyszał już zarzuty. Jakub P. jest podejrzany o to, że od końca listopada ubiegłego roku usiłował zmusić firmę spożywczą do zapłacenia 900 tysięcy złotych. W przeciwnym razie groził zatruciem jej produktów. Nazwy firmy nie ujawniono. Zamiast prezydenta Rosji będzie tylko ambasador. Władimir Putin nie przyjedzie na obchody 70. rocznicy wyzwolenia byłego nazistowskiego obozu Auschwitz-Birkenau. A muzeum opublikowało listę delegacji, które potwierdziły udział w uroczystościach 27 stycznia. Na liście delegacji z 28 państw, które potwierdziły swój udział w uroczystościach, znalazło się 8 prezydentów, mówi Bartosz Bartyzel, rzecznik muzeum. Między innymi prezydent Polski Bronisław Komorowski, także prezydenci Niemiec, Francji. Do Polski przyjadą też prezydenci Austrii, Chorwacji, Malty, Słowenii, Szwajcarii oraz koronowane głowy z Belgii, Holandii, Luksemburga, Norwegii i Szwecji. Na liście zabrakło Władimira Putina. Dyrektor muzeum Piotr Cywiński przyznaje, że wpłynęła na to wojna na Ukrainie. W normalnych czasach pokoju nigdy nie miał wątpliwości, że najwyższy przedstawiciel państwa rosyjskiego, państwa, które jest spadkobiercą, prawda, Armii Czerwonej, która akurat w tym miejscu wyzwalała. Rząd tu powinien być. Na czele rosyjskiej delegacji stanie ambasador Rosji w Polsce Siergiej Andrzejew. Oświęcim Paweł Pawlica, Polskie Radio. Najważniejszymi gośćmi podczas tych uroczystości będą byli więźniowie obozu. Ma ich być około 300. Prezydent Włoch cieszy się na myśl o powrocie do domu. Giorgio Napolitano złoży dziś dymisję po niespełna 2 latach sprawowania drugiej kadencji, ale w sumie urząd sprawował prawie 9 lat. Napolitano w czerwcu skończy 90 lat. Relacja Marka Lenerta. Kwirynał jest piękny, ale czuł się w nim trochę jak w więzieniu, wyznał prezydent Włoch w rozmowie z grupą uczniów na placu przed swoją rezydencją. Napolitano opuści ją w środę i powróci do swego prywatnego mieszkania w pobliskiej dzielnicy Monti. Szef państwa pożegnał się ze swymi współpracownikami, w tym z oddziałem kirasjerów pełniących służbę w pałacu. Po ceremonii na pytanie, czego życzy swym rodakom, Giorgio Napolitano odpowiedział: życzę jedności i spokoju, również dlatego, że żyjemy w świecie bardzo trudnym. Widzieliśmy w tych dniach, co się wydarzyło w sąsiedniej i zaprzyjaźnionej Francji. Po 15 dniach od dymisji prezydenta Zgromadzenie Narodowe przystąpi do wyboru jego następcy. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Kończymy serwis Trójki, skrót najważniejszych wiadomości o 6.30. Polska pod wpływem głębokiego niżu znad Morza Norweskiego i wtórnego ośrodka znad Zatoki Botnickiej. Napływa chłodne powietrze polarnomorskie. Dziś pochmurno, z postępującymi od zachodu większymi przejaśnieniami będzie padał deszcz. Na wybrzeżu możliwe także burze. Wysoko w górach deszcz ze śniegiem i śnieg. Wiatr południowo-zachodni, umiarkowany. Na północy dość silny, w czasie burz do 70 km na godzinę, a wysoko w górach do 95. Ciśnienie rośnie. No i temperatura od 4 stopni powyżej zera. 5 w Łodzi, Siedlcach, Lublinie i Białymstoku, 6 w Warszawie, Toruniu, Trójmieście, Olsztynie, Szczecinie i Rzeszowie, 7 w Gdańsku, nie, w Poznaniu, w Gorzowie, Zielonej Górze i Częstochowie, 8 w Krakowie, Katowicach i we Wrocławiu. Skąd Gdańsk? Zaraz go znajdę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dzisiaj są imieniny Niny. Nina bardzo lubi przebywać sama ze sobą. Zapytana o powód, zazwyczaj mówi, że lubi towarzystwo ludzi inteligentnych. Droga Nino, liczymy, że z okazji imienin spędzisz jednak trochę czasu ze znajomymi. Na zachętę Biedronka ma dla ciebie wyjątkową ofertę. Pomidory, dorodne okazy, tylko 3,99 za kilogram. Wszystkie ręczniki kuchenne i papiery toaletowe tańsze aż o 20%. Tylko do niedzieli. Biedronka. Codziennie niskie ceny. Uwaga! Zmiany VAT. Dziś z Dziennikiem Gazetą Prawną VAT 2015. Nowe zasady rozliczania usług, nowe zastosowanie ulgi na złe długi, nowe obowiązki sprawozdawcze. VAT 2015 książka. Dziś z Dziennikiem Gazetą Prawną. Jutro program do księgowości w chmurze Komarch. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. tak zdrowo się zaczęło, 12 minut po 6:00. Acid Drinkers na początek. Uznali państwo, że to już jest coś, co może wyczerpywać znamiona porannej kawy. Tak, jeśli uznamy, że Acid Drinkers to poranna kawa, to w ciągu ostatnich 7 minut wypiłem 2. No bo jeszcze pan komputer uznał, że prognoza pogody bez atrakcji nie może zaistnieć i tuż po 6:00 podniósł nam wysoko ciśnienie. Bardzo dziękujemy panu komputerowi, ale trudno. Tak zaczęliśmy, teraz coś na uspokojenie być może. The Police, the Dudu, the Dada. Tak to będzie. Aha, już 13 minut po 6:00. Dzień dobry, bo chyba nie mówiłem, prawda? Po 6:00, 2:02 i 7 trójek. O, właściwie jak Dada. 2:02 i 7 trójek. Anek Małpa, polskieradio.pl 71335. Redaktor gotowy? Dada. Dada. Dobrze, to jeszcze chwilę redaktor poczeka. Autopromocja. Obywateli stołecznego królewskiego miasta Krakowa oraz szanownych państwa przyjezdnych serdecznie się uprasza, aby 18 dnia stycznia w samo południe byli łaskawi stawić się na dworcu Kraków Główny, gdzie odbędzie się otwarcie wystawy Trójka w obrazach wielkich mistrzów. W bardzo nietypowych rolach 99 dziennikarzy Trójki. Powtarzamy. Niedziela w samo południe. Wernisaż na dworcu Kraków Główny. Relacje na naszej antenie. Zapraszają kuratorzy. Artur Andrusz i Michał Olszański. Wystawę Trójka w obrazach wielkich mistrzów polecają Trójka i PKP SA. Autopromocja. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie. Można zobaczyć, jak redaktor Krystian ładnie wygląda w hiszpańskiej bródce. Dobrze powiedziałem? Taka ona jest hiszpańska trochę? Tak mi się coś wydaje. I to w styczniu. Czyli właściwie jesteś w swoim miesiącu teraz. W swoim żywiole. Ale brudka to była sztuczna. Teraz troszkę taka jest. Jaka teraz może być bardziej? Portugalska? Czy jaka? Portugalska? No nie wiem. Normalna nasza, polska broda. No dobrze. Pierwsze strony gazet. Polskiego drwala. No już, już. Hamujemy. Przedsiębiorca kulą urzędowej nogi, czytamy dziś na pierwszej stronie Dziennika Gazety Prawnej. Urzędnicy świadomie narażają nasze firmy na straty. Alarmuje ten dziennik. No przy okazji jeszcze także o górnikach. Górnicy wciąż nieprzekonani. Górnicy zostają pod ziemią, a to już tytuł akurat z Gazety Wyborczej. Duży tekst na stronie pierwszej. Wyżej zdjęcie z Paryża. No i to jest zdjęcie zatytułowane Żałoba w Paryżu. Mówiąc szczerze, nawet się spodziewałem, że któraś z gazet na okładce opublikuje mini okładkę najnowszego numeru Charlie Hebdo, który dziś wychodzi, tak solidaryzując się, ale nie widzę w polskiej prasie. Natomiast w internecie już od wczoraj można zobaczyć, co na tej okładce jest, a w zasadzie kto i jaki napis niesie ze sobą już przesłanie. Fiskus życzliwy, to możliwe. Tak, tak. Wątpliwości będą rozstrzygane na korzyść podatnika. Zapowiada się rewolucja w kontaktach ze skarbówką. Rzecz już omawiana od jakiegoś czasu w polskich gazetach. Dziś Rzeczpospolita o tym pisze na stronie pierwszej swojego wydania. Benzyna wkrótce poniżej 4 zł. No, to też Rzeczpospolita. Kto by pomyślał, panie Marcinie? Nie. Kto by pomyślał, prawda? No cóż. Tabloidy teraz. Fakt, Super Express. Szefowie związków walczą tylko o siebie, a nie o górników. Brzmi fakt. Ratować trzeba polskie górnictwo, a nie wielkie przywileje związkowych bonzów. Ich czas już minął. A przy okazji jedna obyczajówka, jakby państwo sobie zażyczyli. Kandydatka na prezydenta w serialu podawała kawę. Proszę bardzo. W jakim serialu? Kawa, tobie też zrobiłam, Rysiu. W Klanie. Jesteś pewien? No, a w którym odcinku? Rysio z Klanu. 783. A jest napisane? No, no chyba powinno być. To chyba nie jest Klan. Nie, to jest serial Lokatorzy, proszę pana. To nie znam. No, ale Ryśki to fajne chłopy. Tak czy inaczej, to w fakcie. Górnicy znów zatrzymają Polskę. Górnicy na okładce Gazety Polskiej codziennie. Wspólna sprawa, alternatywa dla górnictwa w Polsce. To pierwsza strona dziennika Trybuna i to jest wciąż temat numer jeden w polskiej prasie. Na Śląsku Wrze tytułuje tę sprawę nasz dziennik na swojej stronie pierwszej. A Super Express pisze o pogrzebie Józefa Aleksego. Pochowają Aleksego przy Jaruzelskim. To też pierwsza strona tego właśnie dziennika. Puls Biznesu jeszcze wypadałoby też zajrzeć do pulsu. Jak Domarecki zamieni węgiel w złoto, czyli znów górnicy, a Griffin wpadł w szał zakupów. To na stronie pierwszej Pulsu Biznesu. A banki już nie idą jak ciepłe bułeczki. A szły kiedyś? Jak co ciepłego? No właśnie, no nie wiem, no to tak, taki tytuł. Jak to banki, że sobie można kupić bank? Czy no po długiej kolejce kiedyś? Chętnych zostało tylko wspomnienie. To dobrze. No, kiedyś były kolejki do banków, teraz kolejki po banki, jakie to czasy. Proszę, w zeszłym roku zdaje się miałem tak, że mam konto w banku i w ciągu jednego roku miałem w trzech bankach, bo się poprzejmowały nawzajem. Dzisiaj masz bank w koncie. Czy jakoś tak? No dobrze, numer telefonu państwo znają. Piotr Łodejczyka, dziękujemy. Krystian Hanke, pierwsza strona gazet. A tu jeszcze z Bielska Białej pozdrowienia. Przebudziłem się dziś o 4 nad ranem, pisze słuchacz, i pomyślałem o wszystkich biedakach, którzy muszą wstawać o tej nieludzkiej porze do pracy. Pan się chyba też do tej grupy zalicza. Obaj się zaliczamy, ale jest bardzo przyjemnie i bardzo lubimy. Wstaję, tak? Bo lubię. Oczywiście. Wstajemy, gdyż... Hold each other so tight, and all the darkness will fade away. The light in your eyes tonight, tonight, won't be like any night. Tonight the stars up in the sky will be shining for me and my baby tonight, tonight. Talking till the morning light, me and my baby tonight. Oh, tonight. Znowu szowary, 25 minut po 6 z obserwacji wynika, mojej prywatnej obserwacji wynika, że mamy do czynienia z szachistami wczesnoporannymi, takimi, którzy przysyłają swoje propozycje w okolicach 6 i troszkę później porannymi, czyli tak po 8 kolejny wysyp propozycji naszego posunięcia. No i ci tuż po 6 już wysłali swoje propozycje. Pan Tomasz informuje, że białe ściągają do obrony swojego króla kawaleryjskie odwody, a my nic sobie z tego nie robiąc spokojnie, aż stanowczo kruszymy mur białej fortecy siłami piechoty dowodzonej przez naszego hetmana, a więc dziś i tu propozycja posunięcia. Panie Tomaszu, zgadzam się, najprawdopodobniej tak będzie, jeszcze nie powiemy co to, ale chyba tak właśnie zrobimy i dziś kolejny pion zniknie z szachownicy. A cóż poza tym w audycji porannej mówić będziemy o badaniach lekarskich. Dzieci, które chodzą do szkółek i szkół sportowych, powinny się przebadać. Poszliśmy więc do lekarza pediatry po skierowanie na te badania, no i do lekarza medycyny sportowej. Ale pani pediatra powiedziała, że skoro to jest prywatna szkółka, to nie da nam skierowania i żebyśmy poszli prywatnie zrobić te badania. Sprawdzimy, czy tak powinno być. Obawiam się, że tu mamy do czynienia z pewnego rodzaju próbą naciągania, dlatego że większość tych badań dla tych młodych ludzi to są badania rzeczywiście zupełnie podstawowe, więc nie widzę problemu, aby lekarz rodzinny te badania zlecił i wykonał. Jak wygląda sytuacja? O tym porozmawiamy po 7. Być może państwa dziecko chodzi do szkoły sportowej, szkółki sportowej. Proszę posłuchać uważnie. Po 7 zajmiemy się sprawą, a wcześniej po 6.35 mówić będziemy o bardzo, ale to bardzo nowoczesnych bateriach, które pojawiają się już w różnych urządzeniach elektronicznych. Bardzo nowoczesne i tu jedno słowo, szybko ładujące się. Ta bateria szybko się naładuje, co znaczy, że smartfon zauważy, że naładowała się do odpowiedniego napięcia, ale tak naprawdę ona nie zachowa tyle energii w sobie, ile zachowałaby bateria standardowa, której dziś używamy. O, taka nowoczesność. Szczegóły po 6.35. Aha, jeszcze dodatkowa informacja szachowa na ewentualną drakę. W okolicach pola D4 przyjdzie jeszcze troszkę poczekać. No nie wiem, zobaczymy. Szczegóły już niedługo. Fall behind, it's not as if you would remember. If I get back, I'll find something to lose. I know I'm lost and it's all I do. And you might be the first to know. Might be the first to know. I am. let yourself stop, never stop to wonder. You're like a spark in my besotted heart, worth all of a shot in the dark. And you might be the first to know, and I understand that we're not on our own. You're by my side, and you know I've got your cover. And I see a girl, she's the first to know how far my love will go. Still she pushes it on and on, and I know she feels like she should break free from the shackles of her life. Still she pushes on, still she pushes it on. Informował, że niechcący wstał o czwartej. Pozdrawia wszystkich, którzy bardzo wcześnie wstają. No to jeszcze jeden list. To ja dołączam do tej wąskiej grupy ludzi wstających o tak wczesnej porze. Pozdrowienia z trasy Mińsk, Mazowiecki, Warszawa. Od pani Kamili. Wąskiej, właściwie bym dodał, elitarnej grupy. 6.30. Minęła. Krzysztof Zyblewski. Grzegorz Napieralski odwołał się od decyzji władz SLD o zawieszeniu go w prawach członka partii. Zapowiada, że będzie walczył o swoje dobre imię już na najbliższej Radzie Krajowej Sojuszu. Wykorzystam wszystkie prawne możliwości w SLD, aby walczyć o swoje dobre imię, ale przede wszystkim, aby pozostać w partii, która od 20 lat jest moją partią. I dalej będę chciał ją zmieniać. Dalej będę chciał o nią walczyć. Zarząd SLD zawiesił Napieralskiego w piątek za krytyczne wypowiedzi pod adresem ugrupowania i działanie na jego szkodę. Francuskie Zgromadzenie Narodowe zgodziło się na dalszą interwencję sił francuskich w Iraku przeciwko Państwu Islamskiemu. Wszystkie ugrupowania poza Frontem Lewicy, który wstrzymał się od głosu, opowiedziały się za przedłużeniem działań zbrojnych, które rozpoczęły się 4 miesiące temu. Front Lewicy tłumaczył swoją postawę brakiem odpowiednich kroków politycznych i dyplomatycznych mających na celu rozwiązanie problemu Państwa Islamskiego. Głosowanie odbyło się kilka dni po zamachach we Francji, w których zginęło 17 osób. Facebook ogranicza internetową przemoc. Popularny portal społecznościowy wprowadza specjalne ostrzeżenia i zakazy dotyczące drastycznych filmów wideo. Teraz informacja na ekranie mówi o tym, że dany klip może być szokujący, obraźliwy lub stresujący. Filmy ze scenami przemocy nie uruchamiają się automatycznie, tak jak inne, bo trzeba na nie kliknąć. Niektóre zdjęcia czy nagrania nie są w ogóle wyświetlane, jeśli użytkownik zarejestrował się jako osoba niepełnoletnia. To wszystko. Pełny serwis Trójki o 7. Zapraszamy. Dziś pochmurno i deszczowo, nad samym morzem możliwe burze. Wysoko w górach deszcz ze śniegiem i śnieg, w dzień od zachodu możliwe rozpogodzenie. Wiatr umiarkowany, na północy dość silny, w czasie burz, a także w górach będzie to wiatr porywisty, ciągle. Na temperaturę od 4 stopni w Suwałkach, 6 w Warszawie, Gdańsko, Gdańsk się odnalazł, w Gdańsku, Szczecinie i Przemyślu, do 8 w Krakowie, Katowicach i Wałbrzychu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. I ruszyła! Wielka promocja smartfonów T-Mobile dla firm. Tylko teraz Sony Xperia Z3 Compact za 9 zł. W taryfie Jump Pro Firma za 89,99. Bez limitów w całej Unii Europejskiej. Ruszaj do sklepu T-Mobile. Ja, ale słuchaj, Pascal, jaka to była akcja! Idę sam, idę środkiem, mijam jednego, drugiego, przyspieszam i nagle jestem już sam na sam z bramkarzem! I co? No, dałem mu przepis i mnie wpuścił. Zrób w pięknym stylu mistrzowskie przekąski z kurczaka, bo teraz podudzia z kurcząt kosztują tylko 6,99 za kilogram, a uda jedynie 5,99 za kilogram. Lidl. Mądry wybór.

Jutro pozna lepiej. Za 22 minuty siódma. To był jeden z hitów zakończonych kilka dni temu targów elektroniki użytkowej w Las Vegas. Baterie, które dają się naładować w ciągu 2 minut, opatentowała jedna z izraelskich firm. Czy to upragniona wśród miliardów użytkowników elektroniki rewolucja w zasilaniu urządzeń? No jak się okazuje, niekoniecznie. Nowa bateria ma też swoje wady, mówi Łukasz Rosłoniec z Politechniki Warszawskiej. Ta bateria szybko się naładuje, co znaczy, że smartfon zauważy, że naładowała się do odpowiedniego napięcia, ale tak naprawdę ona nie zachowa tyle energii w sobie, ile zachowałaby bateria standardowa, której dziś używamy, czyli tak naprawdę dostępna energia później do rozładowania będzie dużo, dużo niższa. Bateria elektryczna przypomina troszeczkę butlę gazową albo, nie wiem, butlę z tlenem. Łukasz Badowski z Centrum Nauki Kopernik. To jest tak, że jak chcemy do niej wtłoczyć dużo gazu, do pewnego momentu jest łatwo, a potem musimy coraz większym ciśnieniem. Z bateriami jest dokładnie tak samo, że możemy do nich wepchnąć dużo ładunku, ale pod koniec tego procesu musimy dopychać już kolanem. Jak wepchniemy niewiele ładunku, bardzo szybko, no to też bardzo szybko ten ładunek się skończy. Czyli co, po prostu taki smartfon będzie krócej działał? Zdecydowanie krócej będzie działał. Prawda jest taka, że ja po raz kolejny słyszę, że w ciągu kilku lat na rynku pojawią się nowe ogniwa. Andrzej Pająk z magazynu komputerowego Chip. Nowymi technologiami zajmuje się od ponad 20 lat i tak naprawdę nie dzieje się to tak szybko, jak się wydaje. Pani jest zadowolona ze swoich baterii w urządzeniach? Mówiąc szczerze, nie do końca. Bateria nie wytrzymuje cały dzień i muszę zazwyczaj nosić ze sobą jakieś ładowarki i wspomagać to jakoś. Ja używam powerbanków, które magazynują energię i mogę je przesyłać potem do mojej komórki. Zawsze przy sobie mam baterię zapasową. Pani pamięta te czasy, kiedy można było naładować telefon komórkowy i on działał na przykład przez tydzień? Tak, pamiętam. To był chyba mój pierwszy telefon. Bardzo fajnie by było wrócić do tych czasów. Mamy dostępne na ziemi takie, a nie inne materiały. Mamy w tej chwili takie, a nie inne technologie, które pozwalają nam budować takie, a nie inne baterie. Lit, który jest stosowany w bateriach, już i tak dał nam bardzo duży skok i w pewnym sensie znajduje się też na granicy tego, co uważamy, że baterie chemiczne mogą osiągnąć w przyszłości, więc no może być problem z rozwinięciem tematu. Są też technologie, które nie są bateriami i mogłyby mieć podobną funkcjonalność. Moglibyśmy smartfona na przykład ładować wodorem. Są też pomysły na wykorzystanie mikroturbin gazowych. Nie problem zrobić bardzo małą próbkę, którą można badać w laboratoriach, ale problemem jest wprowadzenie masowej produkcji, wydajnej ekonomicznie, produkcji, która nie zakrztusi się na przykład brakiem jakichś szczególnych materiałów. Okazuje się, że ekonomia jest znacznie ważniejszym czynnikiem niż nauka. My musimy sami zadbać o swoje urządzenia, bo myślę, że to, że nasze telefony i urządzenia, których używamy, bardzo szybko zaczynają nam piszczeć i mówić, że już koniec i za chwilę się wyłączę, wynika również z naszej niewiedzy, jak postępować z bateriami nowoczesnych urządzeń. Tak, wiem. Podobno powinno się czekać, aż bateria zostanie wyładowana do końca. Jeżeli się kupuje nową baterię, to trzeba ją wyładować do końca, a potem naładować od początku do samego końca. I dopiero wtedy można korzystać normalnie. Tego w zasadzie nie powinno się robić, bo zmniejsza się liczbę cykli, które ten akumulator potrafi przeżyć, czyli de facto skraca się czas jego użytkowania. Instytucja, która nazywa się Battery University, zrobiła nawet takie testy, wykazały, że głębokie, takie no do zera rozładowanie, zapewniają żywotność baterii na poziomie 300-500 cykli. A na przykład w momencie, kiedy będziemy ładować baterię, kiedy ona wyczerpie się tylko w połowie, ta żywotność podnosi się do 1200-1500 cykli. Podobnie jest z bateriami zapasowymi, czy tak zwanymi bankami pamięci. Jeśli nie zamierzamy z nich korzystać, lepiej rozładować je, ale tylko częściowo. Akumulatory naładowane tylko w 40 czy 60% przerwę w pracy zniosą dużo lepiej i będą służyły o wiele dłużej. O czym informuje także nasz reporter Kuba Witkowski. Nie wiem, czy Państwo się ze mną zgodzą, ale mam wrażenie, że baterie w urządzeniach elektronicznych mają taki specjalny czujnik. Czujnik złośliwości. No bo kiedy są nam najbardziej potrzebne te baterie, to wtedy się szybciutko rozładowują. Dzisiaj nagle wymyśliłem ciebie, twoje imię zadźwięczało we mnie, choć tyle innych jest. Znam tylko jego ciebie. Do mnie mów najłagodniej jak tylko, ty potrafisz a potem przyjdą noce, jak psy wierne pod nasz dom. Osób wstających bardzo wcześnie. O niej dziś rozmawiamy o poranku, trochę niechcący. Pan Andrzej podpowiada, niech wam lepiej budzik powie, o której wstał. Budzika to nawet nie pytamy. Lepiej nie wiedzieć, nie pytaj, bo ci odpowiedzą. Pozdrawiam serdecznie trójkę. Chciałem powiedzieć, dlaczego wstaję o czwartej. Wstaję o czwartej, albo jestem nienormalny. Ależ jest pan dla siebie zbyt krytyczny. Wstajemy, bo lubimy. Takie hasło przyjęliśmy na dziś. I don't want a prince and love a heart to be. I don't want a prince and love a heart to be. just go ahead now. And if you like to tell me, maybe just go ahead now. And if you wonder about me flowers, just go ahead now. And if you like to talk for hours, just go ahead now. And if you want to call me, baby, just go ahead now. And if you like to tell me, maybe just go ahead now. And if you like to buy me flowers, just go ahead now. And if you like to talk for hours, just go ahead. Just go ahead now. Jednak potwierdzają Państwo, że rzeczywiście baterie mają taki czujnik złośliwości, kiedy są najbardziej potrzebne, to wtedy się właśnie wyładują. Choć z drugiej strony tu list taki oto, ja kiedyś czekałem na bardzo, ale to bardzo ważny telefon, pisze słuchacz. Miałem zapasową baterię na wszelki wypadek, miałem też powerbank, chyba tak to się nazywa. I co? I nikt nie zadzwonił. Z tymi bateriami jest jeszcze jeden ważny problem. Warto sprawdzić, kiedy kupuje się nowy model telefonu, czy podczas wyładowania baterii, kiedy bateria się wyładuje, budzik jeszcze ma taki zapas. Budzik ma zawsze zapas, ma zawsze w kieszeni. Wiedziałem, że ja tak wiem, to znamy sprawę. Ale poprzedni model dzwonił nawet budzikiem, kiedy generalnie teoretycznie bateria była wyładowana i telefon już był wygaszony. Ale budzik jeszcze znalazł dla siebie tam troszkę energii. Budzik ma bardzo dużo energii. Pan dalej w tę stronę, a nowy model niestety nie zachowuje takiego czegoś. I można się naciąć, kiedy się zapomni wieczorem podładować telefon. Jeśli już wspomniałeś o budzikach w telefonie, to jest też taka opcja, że budziki, kiedy są zaprogramowane, nawet jeśli telefon jest wyłączony i wydaje się człowiekowi, że no wyłączył telefon, to nie będzie dzwonił rano o czwartej, to jednak... To jednak co? Dzwoni. Budzik działa tam. No dalej budzik działa tam, oczywiście. Tam widziałem. I ma żarówkę zawsze w kieszeni. 1-1. No dobra. Poważnie teraz będzie, jeśli chodzi o gazety. Górnictwo i to jest temat, który zajmuje dzisiaj nie tylko pierwsze strony, ale też strony komentarzy. Nie tylko dziś, kolejny dzień. Ziemia porzucona, górnicy wystawiają rządowi rachunek. Pisze w swojej analizie Andrzej Stankiewicz w Rzeczpospolitej. Żaden region nie zawierzył Platformie tak mocno i żaden region nie czuje się tak mocno rozczarowany. Czytamy w tym tekście. Z kolei Grażyna Piotrowska-Oliwa była prezes PGNiG. Dziś analizuje problemy górnictwa w Dzienniku Gazecie Prawnej. Węglowa świnia czy amatorszczyzna? W tej sprawie przerażające są takie rzeczy jak celowe zaangażowanie grup społecznych i chaotyczny, daleki od profesjonalizmu i standardów biznesu sposób wprowadzania tego planu. To tylko dwa aspekty, nad którymi trudno przejść do porządku dziennego, mówi Grażyna Piotrowska-Oliwa. Dziś w dużym komentarzu w Dzienniku Gazecie Prawnej, a Janusz Lewandowski, szef Rady Gospodarczej przy premier Ewie Kopacz, mówi: górnictwo, mamy odwagę to zrobić. Wygaszanie chorej części katowickiej kompanii węglowej, by uzdrowić cały organizm kompanii, jest niezbędne. Mamy za sobą doświadczenia premiera Jerzego Buzka i wicepremiera Janusza Steinhoffa. A po drugiej stronie są racje górników oraz tych, którzy wskazują kopalnię Silesia jako tę, która się uratowała, ale do tego były potrzebne długie negocjacje, na które rządu teraz nie stać, jeśli chodzi o czas, zaangażowanie. Tak przynajmniej tłumaczył to wczoraj jeden z ekspertów. Kwadrans przed 19 w popołudniowej audycji Pawła Sołtysa w ekonomicznym magazynie. To w Gazecie Prawnej Janusz Lewandowski. W Gazecie Wyborczej oczywiście. Także tam ciąg dalszy serialu Kłopoty Lewicy. W kandydaturze Magdaleny Ogórek nie widzą jakiejś przyszłości. Kandydatka zdumionej lewicy, tak tytułuje swój tekst Agata Nowakowska. Magdalena Ogórek jest na razie kandydatką Leszka Millera na prezydenta RP, bo w SLD raczej słabo ją kojarzą. A to jak wezmą dzisiaj jeden z tabloidów, to już wspomnieliśmy, może skojarzą z serialem Lokatorzy. Dość złośliwości. To pewnie efekt nowości, świeżości, jeszcze zdumienia, ale być może się przyzwyczaimy. I potem także dziennikarze zajmą się merytoryczną warstwą tej kandydatury. To w Gazecie Prawnej. Aha, a propos filmu jeszcze, bo chciałem powiedzieć, to wiadomość dla fanów serialu Breaking Bad. Arcypopularny serial będzie miał rozwinięcie. Poza tym także oda do koncertowych techników, nowe produkcje Davida Finchera, czyli co nas czeka, jeśli chodzi o seriale. W roku 2015, to tak przy okazji wspomnę, dziś też o tym pisze sporo Gazeta Wyborcza, anonsując ten tekst na stronie pierwszej. No właśnie, tak wpadłem z tym Breaking Bad, a tutaj dalej o lewicy. To w Rzeczpospolitej dziś robi się tłok na lewicy, bo kandydatka SLD może mieć kłopotliwego rywala. Europoseł Adam Gierek odmówił kandydowania, ale ma być atutem w kampanii wyborczej kandydata Unii Pracy, która, jak wiadomo, chce zerwać taką koalicję z SLD i wystawić swojego kandydata. To w Rzeczpospolitej. No i jeszcze trzy ciekawe rzeczy motoryzacyjne, tak sobie powiedzmy, albo inaczej transportowe. Po pierwsze, Flirt i Dart opóźnione już na starcie, czyli te nowoczesne pociągi, które PKP miało zakupić, no nie chodzi już o Pendolino, tylko na obsługę tras PKP Intercity, na przykład Jelenia Góra Białystok. Problemy są z opóźnieniem. Stadler nie rozpoczął prac przy bazie serwisowej, a PESA nie zaczęła nawet budować pociągu, a plany były dalekosiężne i wszystko to na zdjęciach bardzo ładnie wygląda. No, zdjęcia są w dzienniku, można sobie te pociągi obejrzeć. Czy na polskich torach będzie je można zobaczyć wkrótce? No, to wątpliwe. Jest taki trochę w podobie. Troszkę tak. No i dobra wiadomość. Elektryzująca oferta dla nastolatków, znana dotychczas głównie z produkcji rowerów i motorowerów, firma Romet uruchamia sprzedaż małego elektrycznego samochodu. Romet 4 ma kosztować 23 tysiące złotych. Będą nim mogły poruszać się po publicznych drogach osoby, które posiadają prawo jazdy kategorii AM, czyli takie jak nakłady. Z naszych informacji wynika, że pierwsi klienci będą mogli kupić go już w marcu tego roku, ale to dopiero początek elektrycznej ofensywy Rometu, czyli po publicznych drogach będą mogły jeździć 14-latki. Takimi samochodami, tylko czy rodzice zdecydują się kupić im samochód, no bo to jednak mały samochód, a bezpieczeństwo to rzecz bardzo ważna, na którą rodzice zwracają uwagę, może by kupili jednak chętniej elektryczny, ale większy samochód. Polskie drogi jakie są, takie są, mówią eksperci. No, zobaczymy, jak rozwinie się ta ofensywa motoryzacyjna. A no, taki z buźki ładny. No ale mały, prawda? No mały. No ale mały to też może szybciej go naładować można. Tak czy inaczej, o tym też w dzienniku i na koniec już może ktoś z Państwa wczoraj tę historię słyszał. Jeśli nie, to fakt dziś na 11 stronie przestrzega także złodziei, bo ci złodzieje wpadli, mieli pecha, ukradli dwa, uwaga, wypasione ciągniki rolnicze warte prawie 2,5 miliona złotych z gospodarstwa po niemieckiej stronie wyspy Uznam, ale nie mogli wydostać się z wyspy, ponieważ uciekł im prom i przez to ich złapano. Spóźnili się na prom i wpadli. Złodzieje traktorów po trzasku. No jednak ciągniki mają ograniczoną prędkość, więc... A poza tym nie wszystkie mogą pływać. Nie wszystkie. Krystian Hanka, dziękujemy. To by ułatwiało sprawę. Dzień dobry panu. Jestem emerytem i uważam, że wstaję o czwartej, dlatego że mi wszystko jako emerytowi wolno. Emerytowi wolno wstać o czwartej, poczytać gazetę, ewentualnie siąść do komputera, zjeść śniadanko i pójść spać jeszcze raz sobie koło siódmej. Albo spać również po południu, na przykład od 16 do 19. Chyba, że trójka akurat, coś ciekawego, to tutaj się nie śpi. Także emeryt może wszystko, nawet o czwartej rano wstawać. Z radością. Oczywiście, dobrze, że pan dodał, z radością. Poranna audycja, zapraszamy do trójki, za 3,5 minuty będzie siódma. Got to.